800 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc sobota, 6 dzień listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma na razie planu nowych restrykcji, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreśla, że rząd chce położyć nacisk na przestrzeganie obecnych zasad sanitarnych. Listopad miesiącem darmowych badań profilaktycznych dla mężczyzn. Za chwilę o szczegółach akcji Movember. Na koniec wrócimy do rewelacyjnego występu Huberta Hurkacza. Polak zagra w półfinale halowego tenisowego turnieju ATP w Paryżu. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że restrykcje w związku z sytuacją epidemiczną nie są w tej chwili dobrym rozwiązaniem. Większy nacisk ma być natomiast kładziony na przestrzeganie obecnych zasad sanitarnych. Wczoraj zarejestrowano w Polsce prawie 16 tysięcy infekcji, najwięcej od początku pandemii koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w tej chwili polityka rządu różni się, jeśli chodzi o strategię walki z pandemią w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jesteśmy bowiem, jak tłumaczył, na zupełnie innym etapie. Rok temu, na początku listopada, liczba hospitalizacji zbliżała się do 20 tysięcy. W tej chwili jest to dwa razy mniej. Ta naturalna bariera, która została wytworzona w postaci szczepień, ale też w postaci przechorowania, jest realną barierą, która już działa w praktyce. To zresztą też widać po liczbie zakażeń. Minister tłumaczył, że rząd nie planuje na razie żadnych obostrzeń, ponieważ chce, by ta czwarta fala nie wywołała wysokich kosztów społeczno-ekonomicznych. Adam Niedzielski powiedział, że podejmowane są działania związane z zaostrzeniem przestrzegania obostrzeń, które obowiązują. Chodzi między innymi o obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Sylwia Białek, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu rząd poinformuje o propozycjach dotyczących łagodzenia inflacji. W podwarszawskich Ząbkach poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że choć jego gabinet nie ingeruje w prerogatywy NBP i Rady Polityki Pieniężnej, to chce uruchomić własne instrumenty w celu ograniczenia skutków wzrostu cen. W przyszłym tygodniu o tym poinformuję. Tam, gdzie tylko będziemy mieli na to wpływ, aby złagodzić skutki inflacji z punktu widzenia portfeli obywateli polskich. Rząd niestety nie ma dostępnego całego arsenału, takiego jak mają inne instytucje, ale wszystko to, co jest, będzie dostępne. Będziemy starali się użyć, aby zmniejszyć, złagodzić skutki inflacji, bo jest to dla mnie bardzo poważny problem. Traktuję to śmiertelnie poważnie. W środę Rada Polityki Pieniężnej w związku z inflacją podniosła stopy procentowe o 3/4 punktu procentowego. Decyzja Rady przełoży się m.in. na wzrost oprocentowania kredytów i lokat w złotych. To druga z rzędu podwyżka stóp. Pierwsza miała miejsce na początku października. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że w nadchodzących miesiącach inflacja może jeszcze wzrosnąć, a jej szczyt jest spodziewany w styczniu, kiedy roczna dynamika inflacji może sięgnąć lub przekroczyć poziom 7%. Zapuść wąsy i wykonaj badania profilaktyczne, apelują do mężczyzn na całym świecie organizatorzy akcji Movember. Jej symbolem są właśnie wąsy. Po raz kolejny w listopadzie w największych miastach w Polsce panowie mogą bezpłatnie wykonać USG narządów rozrodczych i zbadać krew pod kątem obecności markerów nowotworowych, wyjaśnia Adam Mikołajczyk, jeden z organizatorów akcji Movember. Były takie sytuacje, że panowie, którzy byli zupełnie przypadkiem, najczęściej ze swoimi partnerkami w galerii, trochę zaciągnięci siłą weszli do tego gabinetu. Niekiedy zdarzało się, że to ratowało im życie, bo okazywało się, że coś tam było nie tak i tylko dzięki temu, że po prostu akcja była akurat wtedy i oni byli wtedy, udało im się uniknąć naprawdę poważnych konsekwencji. Akcja Movember co roku ma podnieść świadomość mężczyzn o profilaktyce raka jąder i prostaty, także przekonać do wizyty u specjalisty. Darmowe badania są wykonywane m.in. w soboty w galeriach handlowych. Mobilne gabinety powstają w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku. Szczegóły można znaleźć na stronie akcji Movember. Hubert Hurkacz zagra dziś w półfinale halowego tenisowego turnieju ATP w Paryżu. W meczu ćwierćfinałowym Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta. Dzięki zwycięstwu Hubert Hurkacz jest już pewny gry w turnieju ATP Finals. W tej imprezie, która zostanie rozegrana w Turynie, weźmie udział 8 najlepszych tenisistów sezonu. Były wybitny zawodnik Wojciech Fibak zauważa, że to historyczny dzień dla polskiego tenisa. Wielki sukces Huberta, wielki sukces jego rodziny, która była z nim od samego zarania jego kariery, początków tenisa, od jego sztabu. Wielka radość dla kibiców. Wielkie, wielkie wydarzenie i postrzegałem radość Huberta, kiedy podskakiwał po tym banalnym lobie, którym wygrał całe to spotkanie. A w meczu o finał w Paryżu Hubert Hurkacz zagra z liderem światowego rankingu tenisistów, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy południa kraju. Czeka ich dużo słońca. Z kolei w północnej połowie Polski chmur będzie już zdecydowanie więcej i możliwe są też przelotne opady deszczu. Przeważnie od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19:05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. W rytmie na trzy. Drodzy Państwo, zacznijmy tam, gdzie jesteśmy, użyjmy tego, co mamy i zróbmy, co możemy. Wtedy damy sobie szansę na wykonanie kroku do przodu. Zaczynamy dzisiejsze wydanie programu W Rytmie na 3 od zaanonsowania muzycznej bohaterki tego miesiąca, której kompozycje będą pojawiać się podczas naszych nocnych spotkań. Kto to taki? Już za chwilę się Państwo przekonacie. Justyna Grabasz jest wydawcą. Tomasz Dudek przygotował dla Państwa nocną playlistę Trójki do godziny drugiej. Zapraszamy, witamy, pozdrawiamy i rozpoczynamy nasze spotkanie z Ewą Bem. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Słońca masz, tyle go masz, w twoim głosie, myślach twych i uśmiechu, tyle go masz, że otworzyć mogłabyś sklep. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Trochę, trochę, trochę. Podaruj mi. podaruj mi trochę słońca. Ewa Bem będzie nam pięknie towarzyszyć w listopadowych spotkaniach w programie W Rytmie na Trzy. Chwilę temu w Trójce podaruj mi trochę słońca. Idealna propozycja na miesiąc, który będzie raczej kapryśny pogodowo, niż będzie nas zaskakiwał z tej słonecznej, ciepłej strony. Macie Państwo jakieś swoje sposoby na poprawę stanu pogody ducha, kiedy aura za oknami nie sprawia wrażenia, jakby chciała się z nami zakolegować? Wiem, muzyka zawsze daje dobre argumenty. We'll be right back. naszym nocnym trójkowym spotkaniu za chwilę zameldujemy się w roku 1975. Każdy fan Michaela Jacksona ma zapewne swój ulubiony okres w twórczości artysty, a ja dziś do studia trójki zabrałem na spotkanie z Państwem album Forever Michael. Album wydany jeszcze dla wytwórni Motown, a producentem płyty był m.in. Brian Holland, człowiek orkiestra. Świetny aranżer, który jest autorem lub współautorem ponad 150 wielkich hitów w Stanach Zjednoczonych. To on też napisał ten numer, który otwiera płytę Jacksona Forever Michael. We are almost there. Jesteśmy prawie na miejscu. We are almost there. To był Michael Jackson w programie trzecim, dokładnie z połowy lat 70. Dziś jeszcze do słynnej familii Jacksonów wrócimy, obiecuję Państwu, jeszcze w tej godzinie przystanek przy jednym z ich albumów. A teraz brazylijski książę soulu, bo tak nazywany jest Carlos da Fé. Rok temu pojawiła się na rynku prześlicznie brzmiąca kompilacja brazylijskiego boogie soulowych rytmów. Świetne, bogate aranżacje, przy okazji kompilacja naprawdę dobrze zrealizowana, co w ostatecznej ocenie daje bardzo wysoką notę albumowi. Zapraszam Państwa w programie trzecim na spotkanie z Carlosem da Fé.

Trójka. Program trzeci. Lubię popić, krzyknąć się, bo by złośliwiać. albo inaczej Monika Bożym w Trójce i Złe nawyki. Drodzy Państwo, to nie będzie moja myśl, ale cytat, który bardzo lubię powtarzać, kiedy bywa nie za kolorowo, bo takie momenty chyba łapią nas wszystkich, bez wyjątków. I tak sobie pomyślałem, bo wciąż ten smutny listopad gdzieś przykleił mi się do tyłu do głowy, a mamy weekend i chyba każdy miałby chęć na jakieś pozytywy i dziś nawet sobie ten cytat zanotowałem na małej kartce i nakleiłem na wstecznym lusterku w samochodzie. Nie możesz mieć lepszego jutra, jeżeli cały czas myślisz o wczoraj. Drodzy Państwo, pomyślmy o dobrej nocy, za dosłownie parę godzin o lepszym poranku i potem jeszcze wspanialszym weekendzie. I don't. Jacksonowie ze startu lat 80. w kompozycji Lovely One w Trójce. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, ale już w roku 57 to nagranie zaistniało w przestrzeni muzycznej za sprawą czterech niezwykle uśmiechniętych panów. Ich grupa nazywała się The Four Voices i to oni premierowo zaprezentowali utwór Lovely One. Kariera tego bandu nie była spektakularnie długa, powiedziałbym nawet, że sezonowa, 5 lat na rynku wydawniczym, ale The Four Voices nagrało taki przebój jak na przykład Salad with a Kiss, który pod koniec lat 80. ponownie na szczyt list przebojów wyniósł niejaki Jason Donovan. Let's go. I can see that you're hiding again. You think I don't know where you've been? Should I just play dumb and pretend? Putting on an act like I'm not your friend. You got lost and I know you're exhausted. Tossed your soul in the cold, getting frostbite. On your own and halfway home. Alive but you're sad and alone. Now. How long you been holding on to the pain of yesterday? The moment, don't delay, huh? Sing a new song, strike a different chord. Time for a jam, would you join with the band? We're about to play, come on. I am standing right outside the door. Door, door, yeah. Say the word and I'll come running. Ask for anything at all. Just ask. Don't you worry, ain't nothing. Examine your faith. You wanted the world like Alexander the Great. But tell me when you got it, could you handle the weight? Now, I hope you understand my frankness. I hate to see you be so anxious and out of sync so you can't even think. You're tired but not sleeping away. Now, what does all this worry do for you? Obsessed, you don't get any rest, living so painfully. W Trójce. Kto z Państwa jeszcze nie miał okazji potańczyć przy czwartym albumie tego brytyjskiego duetu, proszę, niech Państwo nadrobią zaległości. Say the World jest znakomitą kompilacją dźwięków, które pomagają oderwać się od codzienności, nabrać wiatru w żagle i oddalić się od tych wszystkich myśli, które chcą pokrzyżować nam optymistyczne plany. Dużo funku, dużo gorącego soulu, są też latynowskie akcenty na płycie, zatem mieszanka, raz to jeszcze podkreślę, niezwykle taneczna. Tanecznie za chwilę w programie W Rytmie na 3 podkreśli swoją obecność także Herb Alpert z albumu Beyond Red Hot. Herb Alpert w programie trzecim. Zawsze cieszę, kiedy mam przyjemność posłuchać tego nagrania. Herb Alpert i Red Hot w trójce. Spośród dyskografii artysty możecie Państwo wybierać, przebierać. Jestem pewny, że odszukacie Państwo swoje osobiste perełki, tak zwane mocne punkty, choć mocno w to wierzę, że Państwo je już posiadają w swoich muzycznych notesach. A jedna z moich ostatnich notatek z tego roku w moim notesie muzycznym to hasło Dyktando. A muzycznie łączę ten wyraz z artystami o pseudonimach Arne i Ramzes. Rzucali kłady niepodkowy na szczęście. Na szczęście odciąłem się od nich i płynę własnym tempem. Nie lubię tego biegu, powoli wezmę co zechcę jak Blade. Zarwę te nocki, by pokazać jeszcze ile jestem wart. Sam jak palec w labiryncie gubię się, a ty nadal tańcz, głupia tańcz. Jak ci powie pusty tłum, a potem płacz, bo jak pionek w głupie grze. Gwiazd pod dyktando, oh, yeah. Gwiazd pod dyktando. Ta-ra-da-daj. Ta-ra-da-da-daj. Ta-ra-da-daj. Yo. Po cichutku, po malutku tworzymy nowe rzeczy. Gwiazda węży wypaliłem, kupując nowe bletki. W kieszeni tych parę stóp, niedługo będzie jak NASA. Lecę ponad przestrzeń, by pokazać jeszcze ile jestem wart. Sam jak palec w labiryncie gubię się, a ty nadal tańcz, głupia tańcz. Jak ci powie pusty tłum, a potem płacz, bo jak pionek w głupie grze. Gwiazd pod dyktando, ile jestem wart, sam jak palec w labiryncie gubię się, a ty nadal tańcz, głupia tańcz. Jak ci powie pusty tłum, a potem płacz, bo jak pionek w głupiej grze. Grasz pod dyktando, oh, oh, oh. Grasz pod dyktando. Tyle jestem wart. Trójka. Program trzeci. Yo, even if you don't dance, rock to this. Let your pants sag, stand up and block to this. Come on, mommy, relieve stress. You don't need rest. So while the niggas lay cash, you chick shake ass. Dance for me. So come one, come all, come every. Come on, come on. out or come gutter, but just dance to the music. Feel the vibe, I'll throw up your hands and lose it. You say you ball till you fall, well, it's your chance to prove it. Yo, I'm hand to the sun up and the pounds of smoke. Bottles is empty and I got the models in the Bentley. And chicks simply wanna bounce in the club around thugs that smoke ounces of bud. Cop cases of crisp, pop till they can't taste the shit. But hell, it's a major event. Real niggas, real bras, ill cars, hot rims, sedan coupes, SUVs to the drop-ins. From the outside in, the party rock. We just started and we ain't tryna hardly stop. From the Belvedere to the Bacardi shots, just dance mine, cause you know the ball on hot. W roku 1979 grupa The Police nagrała nagranie The Best Big Without You. 20 lat później sample z tego nagrania został wykorzystany przez Mary J. Blige w nagraniu Dance For Me, a 20 lat po premierze, czyli chwilę temu, mieliśmy w Trójce niezwykłą przyjemność, mam nadzieję, przypomnieć sobie album No More Drama. I z tej płyty właśnie nagranie Dance For Me. Sting, nawet jeżeli nie jest pierwszego fotela, to jak dobrze wiemy, przez lata wpływał i zapewne będzie jeszcze przez wiele lat inspirował artystów swoją muzyką. Every choice and step I make, every word and breath I take, you're the reason my world. Like the blood running through my veins, sunshine when there's only rain. You're the reason my heart keeps learning. I will never let go of that feeling, cause loving you, it makes me feel strong. And when I feel the pain, you are my healing, and I know beside you is where I belong.